صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول اتى جبريل عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هذه خديجه اتتك هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومن وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو رب العالمین دی دخپل دین سمج او پدی باندې کوه مونږه تاسو ترا نصیب کی د تمام بنی آدم او د جناتو سعادت او نیک بختیا او کامیابی بده کی را چې د رب کریم دا اخرنه دین زده کی او دې ته عملی شکل ورکی الحمدللہ د مخ کی جمعو کې متواتر د وادکم آداب دی او داوی کم رسومات دی داوی تفصیلا ذکر وشو ډیر مخ کی مونږ د نبی کریم علیه السلام د ازواج مطهرات چې زموږ استادو د ټول امت په اتفاق باندې میندي دي د دې ذکر خیر چې قران او سنت کې کوم راغله دا ذکر شوو بیا موږ ان شاء الله د نن جمعې نه اراده کړي چې د خپل روحاني میندو د الله د حبيب د بيبيانو داغی ذکر خیر بکو چې زمونږ ایمان په دې خبرو او ریدو سره جوړم شي او را تازم شي او زیاتم شي زمونږ استاد خوب نبی صلی الله علیه وسلم د غنو بیبیانو سره نکاح کړی نبی کریم علیہ السلام د غنو بی بیانو سره نکاح کړي او چې د دې نیمګړي دنیا نتلن نو چې وفات شول نو نه بی بیانې ته پاتې وې سور پاتې وې پدې نه کی پین زد قریش راغلي یو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا دیما ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سلورما ام حبیبہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا او دویم اپا قریش والو بی بیانو کی ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا دا پینزم ام سلمہ دا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا او دری بی بیانی دی نور و عرب و نبی یو پک حضرت میمونہ دا ام المومنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ دارنگی ام المومنین زینب بنت جہشتا او ام المومنین جویریدا رضی اللہ تعالی عنہن یوم بنی حارون و دا حارون علیہ السلام دا اولاد نم یو بی بیوا حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اوس نکاحون دا اللہ حبیب دا دیر بی بیانو سرکڑی بازی دا نکاح پیغام لے گلے شوے خو نکاح پورا شوے ندا پدی بی بیانو کې اول بی بی چې داغه نمخ کې بل نکاح نو کړې او نه داغه پجوندون بل کړې ناغم المؤمنین خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها دیم چې دا وفات شو نو به سوده بنت زمعه رضی الله عنها په نکاح وسته درے منکا دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلور منکا و حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ پینزم و ام سلم رضی اللہ عنہ شپگم و ام حبیبہ اد ام سلمن دہن بنت ابی امیہ دا ام حبیبہ نمدے رملة بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما اوما بيبي ده زينب بنت جهش ده دي نم برو نو ده الله حبيب ورت بدل کو زينب نم کي خو اتم بيبي ده زينب بنت خزيمه ور يو زينب بنت جهش تا یو زینت بنت خزیمہ دا دیتا بے ام المساکین بے دی بڑے رو غریبانا نتتو آمور کولو دارنگی نحمد جویری بنت الحارث رضی اللہ عنہا لسما وصفیہ بنت خیی ابن اخطب الحارونیہ چې د حضرت هارون علیہ السلام د اولاد نو رضی الله تعالی عنها دین علاوه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم یوین زوا اغه ته ریحانه بنت زید وی پدی بی بیانو کی دولسم میمونہ بنت الحارث الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ داغ مشهوری دی د بیبیانو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا. دین علاوه د بازی بیبیانو سره نکاح شوی خو وادن دې شوی ومنګ دغه بیبیان ذکر کو چې کوم د الله حبیب سره نکاح شوی او وعده شوی دی. نو اجمالاً تاسو د دوی ذکر خیر واورېدو او دی یوی بی بی با انشاءاللہ تفصیل ذکر کرو. دا اللہ دا حبیب پا بی بیانو کی اول بی بی دا خدیجہ ام المومنین و سیدت نساء العالمین فی زمانها ام القاسم شداد قاسم مور نبی علیہ السلام تو یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم داد اللہ دا حبیب پٹولو کیڑن بنائی بی بی دا دا نبی کریم علیہ السلام ٹول اولادم دا دی بی بی نا دے سیوا دیو بجین جداغ ابراہیم نم دے چدا غی ذکر برس راشی ټول اولاد د نبی کریم علیه السلام داد ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد نه ده ټول اولاد د دې نه ده ذکر الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سلور لونه هم شهودی دي او د زامن مبارکی ام تفصیل لے زامنو کی مشر بچے قاسم دے بیا طیب دے او بیا طاہر دے بازی عبداللہ ذکر کرے خو بازی علماء وئی چی عبداللہ دغا طیب دے او دغا طاہر دے اپا لونو کی دا اللہ دا حبیب سلور لونو دی مشرعی دا زینب بی بی مشرعی لون دا سا اگر دا پا دی ترتیب پیداو ٹولو کی مشر بچے قاسم دے بیاور پسی لور بی بی پیدا شوی حضرت زینب بیاور پسی عبداللہ بیا ام کلسو او بیا رقیہ بیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اولنے بچے قاسم وفات تھے بیا عبداللہ وفات تھے ندا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغٹول اولادم ددی بی بی ندے ټولو کې مشر بچي حضرت قاسم وفات شوه د دوه کالو پورې ژوند دی. او د نبی کریم علیه السلام په لونه دی او کزامن دی ټول په ژوندون وفات شوه. یو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا چې د صحیح قول مطابق دا الله د حبیب د وفات نه پس فق میاشتې پس وفات شوه دا شپږ میاشتې پس دا وفات تا. نو د دې بیبي ډېر لوی شان ده د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. ویسل کی ابتدائی وجد دی نکاح سوا دا مالدار بی بی وا نو د دې مال بډېرو تجارو چلولو نو دیت د نبی کریم علیه السلام د صدق د حقانیت او دا غید عظیم امانت پته لګی دا چې دا سیو کست قریشو کې او د لوی اخلاق او خاوند دی. ندی ورته درخواست پیش کو چې زما مالم تجارت لې او صاحب خپل غلام ورسرولې ګل میسرا. نو نبی رحم السلام دا خبره قبوله کدا د نبوت نمخ کی خبره دا لذا الله حبیب دی او یونه د لاند د کې ناشته او یو راهب کتو چې دیونه لاند ناشته لذا الله د حبیب دی او وی خبره د یو اندام ذکر په دې نور دینی کتابونو کې چرن به څنګه قد به څنګه نا راهب په چتو او دی می شرم وکتل چې الله حبیب په پلار راتلو د نبوت نمخ کې او نور بشو نه الله په ملائکو په ذری د بدا سورې کتو اگر چې ملائک شو کته نشي ملائکو په الله په حبیب باندې سورې جوړو دو دې غلام چې د سفر کې عرص وکتل دې خپل مالکی ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها ته دا ټول خبرې وکي ټول خبرې وکي تر دې چې د نکاح پیغام د الله حبیب ته ولې کړو او د الله حبیب هغه پورا قبول کړو. د صحیح قول مطابق چې دې سره کله نکاح کېدا نو د سید العالمین صلی الله علیه وسلم عمر 25 کال ده. اد ام المؤمنین خدیجه الکبرى عمر ده سلویخ کالا ددا یو قسمه 25 کال ده الله د حبیب نه په عمر کې مشردا. د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د دې دا دعوت قبول کو او د الله د حبیب رشتہ دار او د بیبی رشتہ دار راجم اشول او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره نکاح شوا. دا مشهور خبره ده چې ابو طالب خطبه وی او هغه خطبه کې دا شوی وګدا خطبه ویلې مفسرینو ذکر کړي وی تاسو لا پتا دا چې زما دار وارد مال په اعتبار اگر چې کمزور دی او کتا اسو د ټول قریش او د عربو د سړی د سره وتلل کنا نو دته د ټول سره په ټول دنیا کې نشته. دا ګور الله حبیب تعالی نبوت نه دی پیلاو خو ابو طالب دا خوجه د عقل د وزن د ټول سړې پټول عربو کې نشتا. ځکه د الله حبیب ګړوګواري کې عجیب شان معتبر تاریخ لیکلي د الله حبیب یتیم پاتې ده وې دې معشوق او خپل نیکه چې د ټول عربو مشهور عبد المطلب ای بجولای کې را بهر خدا نور عرب بناش دا هغه د نور مشران ته وی ویزب یا یم یا بنیم ان لی ابنی هر لشان واو برئی زماد دی بچی بلوی شانی دا اللہ حبیب یادو زکر اللہ دا حبیب نکده دلوی فراست دا اخیارتیا و دا اقل خاون دے ویزب یا یم یا بنیم و تاسو بوگو رئی چه زماد دی بچی بلوی شانی او دا بی بی دمر پاکا و چه دا جاہریت پا زمانہ کی دی تطواہر بیوی دی تطواہر بیوی دی دا مور نمو فاطمت بنت زائدت العامری دا دی نمخ کی دی بی بی دا دعاو کسان سر نکاح کرے وی حدیث الکبرى رضی اللہ عنہ اول دا بی حالہ ابن زرارا التمیمی پا نکاح کے وا نداغی نفس چیاغا د نکان او تا عمر شنو د عتیق ابن عابد ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم په نکاح کې و او د دې الله د حبیب سره درې منی کا و دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره د بیبی درې منی کا و دا د ډېر لوی مال خاوند و او غټول مال د الله په حبیب او په دین قربان کړي علماء او اتفاق دي چې الله د حبيب سمره بيبيانې دي پټولو کې بهترین شوق ده خديجه الكبرى رضی الله تعالی عنها پټولو کې لویا او د مرتبه په اعتبار لویه بيبي شوق ده ام المؤمنین خديجه الكبرى رضی الله تعالی عنها دید اللہ دا حبیب سره دا ټول وخت تیر کړی تر دې چې د نبوت زمانہ را نږدې شو الله حبیب د دې سره وخت تیرولو اولاد پیدا شو زمانہ د نبوت را نږدې شو د دې نبوت ملاوېدو نه مخکې الله د خپل حبیب په دل دماغو کې دا خبره واچوله چې ځان له یوازې ناسته خوښه شو بس د الله حبیب به عبادت کولو او د الله په قدرت او دلایلو کې سوچ او فکر کولو د دې سوچ فکر او د عبادت د پاره د الله حبیب د غار حرا انتخاب کو تاسو ویل کی د مکی مکرمین یو غر دی پای کې او غار مخکې چې آبادینو او دغه غار کې مودرې دینو کعبه شریفه به سرګند د ښکارې دا اوس د مکی مکرمه د آبادو د وجنا کعبه الله د دې غار نخکارې دا دې غار کې به الله حبیب د زمزم او به اوري کجورې به اوري او عبادت به کول چې بخلاص شنو بیا براغه عقل داسیم شوی چې دا خو بی بی و ردیب محسوس کړ چې دا الله حبیب سره بوبو او کجوري ختمي د زغم زغم بوبو په سر واغسته او خوراک او کجوري به زار سره واغسته ادا دمر مید صح مزل به په غر کې وکړو او دا الله حبیب ته بغاری حرا تلا غار حرا ته بلاړه تر دې چې نبوت میناوش دغه را پټولو سړو او خزو کې د ټولو نمخ کې ایمان چار وړې ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د ټولو نمخ کې ایمان دې وړې دا پټولو کې اولنۍ بیبی دا چې د ټولو نمخ کې دی ایمان روړې او د الله حبیب دی غار کې چې جبرئیل امین علیه السلام په اصلي شکل کې راغی د الله حبیب غار کې ناس ته جبرئیل ورته وایي اقرا قولنا نو د الله حبیب وایي ما انا بقاره زخل استن نشم کول او زخل استن کنی بیا ورته وی اولو لا وی ما انا بقارهن نو جبرئیل علیہ السلام رونیو او پسینہ کی د الله حبیب تزور ورکو چې د الله حبیب وی د دې زور هغه اثر ما پټول بدن کې برداشت او اخر کې ورته سلورم زلبانی وای اقرا بسم ربک الذی خلق الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا پنځه آیاتونه د سوره علق الله را نازل کل تا پټول کړه بنای وحیدا نو دا الله حبیب راغه هیبت پر راغله ذکا قران تعالی وی ان سنلقی علیک قولا ثقیلا زما حبیب دش پی را پور تکی گا یو درن بوجوال قران در باندې را لېګم دا ډېر لوی درن قران دی نو دا الله په حبیب ساړ راغله دې تب فراغله دا د الله په حبیب صلی الله علیه و آله و سلم خبر اغلی دا او شان پر اغلی او دا پینځه آیاتونه واپس را نازل شول د الله حبیب پور تراغه او حدیث د بخاری شریف کې دا سه الفاظ دي د الله حبیب راغه ترجو فو بوادی روح اې د ډېر hebat نا د الله حبیب ټول را پیدو حتا دخل علی خدیجه پخپلی بی بی خدیجه بی بی رضی اللہ عنہا باندې وردن نشو وی زمیلونی زمیلونی ماس کی اون غاڑی پما خطبا و ساڑ راغلے فزملوه حتا ذهب عنه الروع اغی تیس کمبلو کپڑتاو کتر دی جد اللہ حبیب نیر لارا بیا وی مالیا خدیجتو سشی بی مال رے خدیجی اٹورا خبر ورتو کا چیز پغار حراک مودا سی او ملک رائے او ما با ندا قوی نازلکا تا اللہ حبیب وی قد خشیتو علا نفسی زخو پزان بانی وی ریدم نگو ردا بی بی وی فقالت له كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتعين على نوائب الحق بيبي وي كلام دا سندا حبيب فزان يريغما زير واخلا زما دې د الله فزاد قسمي تاب الله کلم رسوای او بربادي دول ورن کی تو خوشل رحمي ساتي تو خو رشتيني خبره کې تو خدا خلقو بوج پسر علي او ته د خلقو سره په حق مصائب او تکالیفو کې مدد کې تاب اللہ کلم برباد دو تنور کئی او دیدی دتر زویو ورق ابن نوفل ابن اسد ورق دیدی نم دے تاسوار دو خدیجہ بنت خویلد ابن اسد او ورق ابن نوفل ابن اسد دا دیدی دتر زویو دے ویرادا چی اغلا دی بوزم دا یو کسو چې دې نصرانی شویو په جاهلیت کې ادب داربای خط لیکلو او دا بوډا اوسترګې مړندې شوی او دا مؤمن مسلمانو په دین سماوي باندې نو ورته وای دې خپل رواره خبره دی و او را نو ورته هوګي خیر الله حبیب ورته ټول حالات بیان کړل نورتوی هذا الناموس الذي انزل على موسى دا خو هغه مشهور ملک تا راغله چې کوم موسی کلیم الله تراتلو او کوم عیسی روح الله تراتلو دا خو جبرئیل علیہ السلام دی او ایت دا الله خیری پیغمبر دی بیا وکاش چې زوانی وې ادا قوم دې شړی چې ما ستاسو مدد کړي نبی کریم علیہ السلام ورته وای ما ودا قوم شړی ودا کم پیغام چې تا ته ملاوي ګیدا چې کم نبی ته ملاو اقوم ته دی ایمان دا دعوت ورکړې نو خلکو شړلې نو د ټول نمخ کې په خدیجه بی بی ایمان راړ خدیجه اول خلق الله اسلم باجماع المسلمین د مسلمانانو په اجماع باندې د ټول خلکو نمخ ایمان چار اوره خدیجه رضی الله عنها بیا ابوبکر رضی الله عنه بیا علی رضی الله عنه دیو جن علماء لیکلی سیر اعلام النبلاء کې امام ذهبی وای وی اول من آمن بالله ورسوله خدیجه و ابو بکر و علی رضی الله عنهم طول نمخ کی ایمان خدیجی بی بی روڑے بیا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیا علی رضی اللہ عنہ پا دیتے بار وی سڑو کی طول نمخ کی سوکو ابو بکر رضی اللہ عنہ معشومانو کی ٹھونو نمخ کی نابانیو کی علی رضی اللہ عنہ ہو رہے ازنانو کی ٹھونو نمخ کی ام المومنین دا خود ٹھونو ندا مخ کی دا داد دی دو علی رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نم دا پا ایمان کی مخ کی دا او دا اللہ دا حبیب طول اولاد داد دی بی بی ندے ادی په وګوره د نبوت غټول تکلیفونه دی لیدلی د نورو بیانو خو دمره د جهاد غټ تکلیفونه لیدلی خو د میدان دعوت او د تبلیغ غ کم پریشانای نی هغه आवाज دی بیبی برد کبار چا تو کانی تو کلی نو صفائی دی کړي ک چالره پسره چوله او ک چا د خوانو بچی دانی چوله نو دا ټول تکلیفونه دی بی بی کتلی دی تردی پوری جدا خلوی خاندانی و مالدار بی بی و نشا بی بی طالب کی مشرکان و آخر کی یو خطو لیکلو راجع مشفل طول چی دی مسلمانان و سر برشتنکو دیبان بس خرسونا کس رازی جی دی خبری گی چی منگ غستی نشا بی بی طالب کی دی نبی علیہ السلام او د دوی مرګری دارا بند کړ او د الله د حبیب خاندان کوم دومره غیرت ک چا ایمان نور اورې نای مور سرپدی بای کاټ کې مرګری شو تاسو کال بای کاټ دومره لوګه او تندوا چې په بیت الله کې بد مسلمانانو د ماشومانو د لوګي غچړاګانې اورې دې شو سو کال د الله حبیب او دی بی بی او ابو طالب او دی نور رشتہ دار ور سره د اونو پانه خوړلی تر دې چې د الله حبیب ته وحی وشو وی دا دای چې کوم فیصله لیکلې نو د ظلم خبرې ته ټولو وینو او خوړې او چې کوم د الله نوم او ذکر دې پرې نو نبی رسول الله دا وحی خبر ابو طالب له وکا ابو طالب کافرو نو کا کافرو چوکتر دمر ملامت شو چې سور ازي سرونه چټي وليو چې هغه خاطه وکړو نایګي چې د ظلم خبره سور وي هغه باندې الله وینا ستکړي وي خړلې وي او د الله ذکر پکې پاتې نو دې دا تکلیفونه تیر کړي ټول دا ټول تکلیفونه د دعوت د دور د دې تیر کړی دي وې د نبی رسول الله د تسلی دو ځایونه شو ځایونه وای بار ابو طالب او ایمان نظر اورې اکور کې دنا ام المؤمنین خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها تعالی حبیب برا چا وواله او چا وټکول او چا بی عزتی کړو دمر عظیم شخصیت ته بچاله و نه ویلو بده وقور کې داسې د تسلی خبر یو کې چې د الله د حبیب غټول غمونه بده لره کړ او د الله شان لوګو رہی دا دواړه د تسلی ځایونه یو ځای ختم شوه معتبر تاریخ لیکلی چې مخ کې ابو طالب وفات شو نو درې ورځې پس ورپسې خدیجه کلبرا وفات شو او وای د عمر سبب هم دا چې ډېر لوګي تد دې تیر کې درې کال بای کاټو پدې کې دوه پانه خورا بس بیبی د بای کاټ خو ختم شو خدا بیماری حالات کې روتا د نبی علیہ السلام د تسلی د زایونه واټول ختم شو بار د تسلی زیسو ابو طالب او تن د تسلی ز خپل بیبی وا دنه د تسلی ز خپل بیبی وا نو دریو ورځو کې دنه د دواړه خبرې دی وجه محدثین د کال توي عام الحزن بار نفسم حالات ټول ګډ وړو خود تسلی او زه بارو تاسو ګورې اوسم خلک وي زم ما خود تسلی د غیاو زه کور کی بیبی وا اکور نبار ابو طالب او داد هجرت نه مخ کی مخ کی بعض علماء لیکي درې کال مخ کی د دوی وفات راغله درې کال مخ کی وفات راغله دام یو مسله خلق ذکر کئ کوئی په بیبی چا جنازه کړي وا نو لا جنازه ونه مکه مکرمه کې د جنازي حکم نه دی نازل شوی نو چې حکم نو رسول الله صلی الله حبیب جنازه کوله څه پوښوي نو خدیجه کبرا رضی الله عنها په معلات د قبرستان د مکی کې دفن ده خو جنازه چا کړي و د جنازي حکم لا نو راغله تردی چې باز علماء وي د موس د نزول د حکم نمخ کی بیبی څه شوی د موس حکم املانه دراغله د چې حکم نی راغله پیغمبر بغیر د حکم د الله نه پيوشي عمل لکای حکم جراشی ال عمل کای لکه عمر رضی الله عنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نیو مقام ابراهیم تیرا او سویدا مقام ابراهیم دے نو عمر رضی اللہ عنہ ورته اید الله حبیب دین د مزین جوړو چې مز کو دلتا مد الله حبیب ورته ویلا حکم د بر نن لراغله پیغمبر د بر حکم نه بغیر اس خبره باندې عمل نکړي دو پد غرض باندې الله انور نه دی پریوته چې آیات الله رولی ګلو واتخذو من مقام ابراهيم مصلى ويوني سيدا غزه دودريدو دي ابراهيم عليه السلام مصلى زيد بوز نبي بي وفات شوي دا الله حبيب پخپلو مبارک ولاسو پا قبر مبارک کې دفن کړي خو جنازه چا کړي او د جنازي حکم لاو نه نو لا حکم نور راغله پیغمبر د حکم د نزول نه پس عمل کوي اچ حکم نی راغله نو پس به عمل کی ابي بي فرمایي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وای کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذکر خدیجه لم یکد یسعم من سناء علیها و استغفار اللہ دا اللہ حبیب چی بدا بی بی ادولا نو اڈسترکی دوبانا چی دی تاریفو نبی کوری او دیل چی بے بخنا غختا نو دم رسات بے غختا چی دا اللہ حبیب بسترکی دونا و یوزل دا ذکر کولا نو یسی مال غیرتو نیو وې ما ورته چې دا خود ډېر عمر بي بي وا او الله تعالی د کم عمر درکا وې دا الله حبيب ډېر غصه شو وې ما اړکی وی چې یا الله د خپل پیغمبر دا غصه چې مال راغلي دا بوز عذاب چرت ته بیا دا خبره وکړو وې دا الله حبيب ما ته وې والله لقد امنت بي اذ كذبني الناس ټول خلق مال وی چې تدر وشي خودي بي بي وي چې نه پای باغ روډ اته الله رشتي په خبره ټول دنیا په مخالفت ولاړه او یو بي بي ایمان راړي وا وتني از رفزني الناس دي ما تزيرا کړو چې کله ټول خلکو زبرې خو او الله ما ته ټول اولاد د دین را کړو ټول اولاد د نبی کریم علیه السلام بغیر د ابراهیم بچینا داد دی مشری بی بی نا دے داد دی مشری بی بی نا دے او یو حدیث کی راغلی دا حدیث امام بخاری ذکر کرے دے بی بی فرمائے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ وَإِمَّا غِرْتُ عَلَىٰ اِمْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَىٰ خَدِیجَةٍ مما كنت اسمع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وما تزوجني الا بعد موتها بثلاث سنين ولقد امره ربه ان يبشرها ببيت في الجنه من قصب وی ما دور غیرت ببل بی بی نده کڑی سمر چمی پدی کڑی وجه سوا دا اللہ حبیب چی بکی ناسونو دی ذکر بے کولو سمو خیال لے چی نبی دا چا ذکر خیر مانی مڑی گی نا وی زی پا نکانو غستے ام دی دا وفات نپس مگر دری کال پس او اللہ پل حبیب تا حکم کڑی دا بخاری شریف حدیث دے چی دیتا زیر ورک پیو کور پا جنت کی چی دایو کور با دمال غلر نئی اے دمال غلر کور بای دیتا زیر ورک دی گر جنت کی دمال غلر کورونا بینن چی سو بینزل اس چا تبنگلی جوڑا کی خلق و لزیری حدیث پاک کی راغلی دا هر مومن با جنت کی دنور بنگلون علاوہ دمال غلر یو بنگلی او دا غی دموال بشپیت ملی سور بای بای دا بنگلی لنوال بسور ستو نمیل دا مومن با دا دی بنگلی پا هر طرف کی بھوری وی بی بیانی بی وی او ای دا با دا دا بوروی دا با دا دا بی بیانی وی دا چه دا عام مومن دا ملغلر بنگل بشپیت ملی نو دا اللہ دا حبیب دا بی بی دا غیب سمرلوی بنگلوی نو دا پا اتفاق دا امت بانے پتونو بی بیانو کی بہترین بی بی دا ام المومنین خدیجة الكبرى رضی اللہ تعالی عنہ یو حدیث دا بخاری شریف کے راغلی جبریل امین علیہ السلام راغ ابو حریر رضی اللہ عنہ وی نبی کریم علیہ السلام تورتو ایداد خدیجہ بی بی را روان لگا لوخی کی تاسل ترکاری را غستے او تو عام او سکا کے را غستے نو حبیب چکل دار او رسی نو فقر علیہ السلام من ربها و منی دیتا ہوا ہے جی اللہ در لسلام کئی و جبریل در لسلام کئی وبشرها ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیه ولا نصب متفق علیه وی بی بی را روان داوتا دا پارے حبیب پلاسو کی توام و روٹھینی ولی نو چراشی ورته وایا الله در ته سلام کوي او جبرئیل در له سلام کوي وای دی ته الله د خپل حبیب د صحبت د وجه نه سمره کمال علم ورکړي دی دا ندی اوري دی چې الله تعالی سلام راوړي نو جواب بسنګ ورکړي نو دی ته نبی علیہ السلام وای وی دا د جبرئیل علیہ السلام ناشته او تاسو ته د الله د طرف نه سلام راوړي اپا خپلم در تا جبریل سلام کئی نگر بی بی دا سے جواب واپس کو وی ان اللہ هو السلام ومنه السلام وعلا جبریل السلام اللہ پا خپل السلام دے او سلامتیا د چا د طرف نه دا الله د طرف نه او په جبريل عليه السلام دي سلام وي دا د دې بيبي لوي شان ده چاته چې الله سلامونه را لېږي ابي وي زير ول ورک په یو کور په جنت کې چې دی وي ملغلر نه وي هغه کې بنس شور وي او نب پاغه کې سستنه والي اغه کې بن شور وي او نب پاکستانه والي وي درنګ حدیث د بخاري شریف کې راغلي دي د الله حبيب فرمای خير نسائها خديجه بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران رواه البخاري رحمه الله وید مخلوقات په بیبیانو کې ټولو نه غره بیبی شوق د خدیجه بیبی دا او حضرت مریم بیبی وا رضی الله تعالی عنهما د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دې په وفات به انتها پریشان شو زکدی ته د الله د طرف نه سلامونه راتل تر دې پوری او روایت کې دا سراغلی مرسل حدیث ده و اذا الله حبیب چې دا وفات شو نو وجد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی خدیجه حتا خشی علیه حتا تزوج عائشه رضی الله تعالی عنهما وې کله چې بیبي وفات شو د الله حبيب داسې غم راغې چې یاره په اوکړې شو چې بدن له تکلیفو نه رسیږي بعض غم آغا کله د برداشت نه بار شي د انبیاء او خلوی شان دي حتی خوشي عليه نو دا غم الا ختم شوه دي او د الله حبيب له گزاره شوي چې ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ پنکا استرا امام ترمذی او حدیث ذکر کړي وای حسبک من نساء العالمین اربع امام ترمذی وای حدیث صحیح دا په فضیلت د خدیجی بی بی کی ذکر کړي وی بس دے تا تا د زنانو د مخلوقاتو نسلور مریم بنت عمران خدیجه بنت خویلد فاطمه بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآسیہ امرات فرعون دا پټول مخلوقاتو کې غرب خپل دور کې آسیہ بی بی یولو یا مظلوم ادا ادی په لوګو رہی د فرعون دی یاري نټول خلکو ایمان نشور اورې دی ورته په کور کې ایمان وروړې او سرګن دی ایمان دی هغه فرعون چلا او و فرعون نزل او تات ذل او تات ورته ولي و یو معنی دام د دور ظالمو چې چا و ایمان راړو نو داسې واګه چولو دور غټ غټ می خونه چې په دې لاس خپو به ورته می خونه او علاوه بل فل وتل اماران اولن ما نان بے پپری خل حضرت عزیز رے ابدا سے ظلم کرے خود مظلومان و کار کو مظلومیت کے چاہتا فریاد دے اللہ خپل کتاب کی وئی حضرت عزیز بی بی اللہ تھا جڑل وی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين اے الله آسیہ بی بی او ایمات جنت کې کور جوړ کې اد فرعون د دې ظلم نه نجات را کې ناغد دې شهادت اراده کړي او د شهادت نمخ کې دې ته الله جنت کې خپل کور خېلو ډیر صحابو صحابیات او مؤمنان پجوندن خپل کورونا پا جنت کی کتلی ده یو پا کدا بی بی موجدہ خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا دا او دید تکلیف غطول عمر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر تیر کنے دے اد دید وفات نا پسند دا اللہ حبیب دا حیر کنے ندا وی گٹ با دا اللہ حبیب زبح کو ورک سوک پرشتدارو کی مڑشنو گو رہا حق ختم ندے پلار مرشو مور مرشوا بی بی مرشوا نو بس دانا چاہ دخارو دلان دشو حقوق ختم شو نبی علیہ السلام بگٹ زبا کو پخپل اللہ سبے ٹکڑے کو او غزنانو تبے حدیے لگلی دچا تعلق چید خدیجت الکبرا سرو دے دا غید وفات نفس دا غیب حق را جد دے کولو دیو جنہ دا مور پلار دے بی بی حق پا مرگ سرا ختمی گینا او یو زل دی خور و حالا بنتی خویلی دی نو دی آواز بالکل د خور پشانو کله د دوو خویندو رونو آوازونه اشکلونم یو شانتی بی بی فرمایی وی حالی بنتی خویلی دی منکر دروازه و تکولا دا اللہ حبیب دا آواز دا سی مخصوص کو لکه خدیجه بی بی چی اگر چې مرگ نه پس سوگرا پاسی بیانا سوک چه مرشو کنا دا وگه قیامت پر زرا پورتکی دا اللہ حبیب گمانو کو چه دا خود خدیجی آواز دے نجوی کتل احالا بنتی خویلی دو دا اللہ حبیب دے دا پارا بنتی ها پریشان شو نو دا امونگا استاسو دا خوک پیغمبر علیہ السلام اول بی بی دا او دی دا دمر تکلیفو نتیر کری دا دی شان داو چې دا الله حبیب پټولو کې مخ کې دا په نکاح کې غسته اچه دا وا نو د دې د پاسه بل بیبي په نکاح نه دا وسته دین پس زموږ استاد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا نور نکاحونه کړی دي نور نکاحونه کړی ادا بیبي په جنت په معلا کې وفات سمودی مکه مکرمه مشهور قبرستان دی او د الله د حبیب نوري بیبيانې په بقي کې دفن دي الله دې موږ تاسو مدینه مرورې ته پوښي اون قبرونه دي د بیبيانو صرف یو بیبي د هغه ذکر وکړو میمونه رضی الله عنها د بقي مکرمه سره لسمی لک یو زید مقام شریف ورته وای دی دې کې د بیبي سره د الله د حبیب نکاح شوی ابیا الله د حبیب د وفات نه پس دا شر تراغلی وه جمره تا نو چې کوم ځای کې نکاح شوه دغل ته وفات شوه او په دغه ځای کې دفن دا د حاجیان صاحبان چې مدینه منوره ته ځي یا مدینه منوره نه مکی مکرمه ته راځي بالکل د طریق الهجرت په لار باندې د بیبي ځان ته قبر ده میمونه بنت الحارث الهلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ وردا د الله د حبیب بیبیانې د امت سری مې دي وا ازواجه امهاتهم سوره احزاب کې الله وايي زما د حبیب بیبیانې د امت سری د امت د پاره مې دي اے کوئی کچاو اس زما میں دی نہیں کافر کی تو قران نے انکار راضی قران نے چه انکار او کسره چا کد نبی علیہ السلام دی بی بیان مبارک وی چې زما مور نه دا او د دې د مور والی نے انکار او کو د قران نے انکار راغې اسو چې د قران نے انکار کای هغه سړی مسلمان نشي الله وی و ازواجه امهاتهم دی وجه یو بی بی چې نازه وړه شو او حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بعد تو خلق لوئی پی جنازہ پکھا لارا کلا روڑائی پتہ در لشش دا پوگو بسو پورتہ کرے دا دا سید البشر و دا سید العالمین بی بی دا وی لگ پاپ طریقہ طریقہ جنازہ اوڑائی په طریقه طریقه وګوره امت ټول د امت مسلمه په زړه کې د خپل میندو نه زیاته مینه ده چاره زیاته مینه دا د امهات المؤمنین ده د خپل حبیب بیبیانې دایي تاریخ او سیرت په جندل دایي اخلاق او اعمال په جندل چې ګوره د اغی د دې اعمال او د خدماتو د وجنا په دنیا کې پایوانې شوه دنیا کې د جنت زیر شوه او خدیجه بیبی لا په دنیا کې دا او الله او جبرئیل علیه السلام ورته سکه سلام در علی رب کریم دې موږ او تاسو ټول ته د صحیح توبه توفیق راکې ورته الله بندګانو د عمل الحمدلله د اسلام دې د مسلمان پکور کې موږ او تاسو ماشا الله پیدا یو ورکه تاسو ګورئ بیګام زلزلہ راغلی و سو پوښی دا د ګور باران بد دی دا د الله د ناراض کوي نه خل نو پدې دا سنلی په کار چې موږ یو توای دې راستا واځو دا د شبارک جلوس وباسو چې باید فلانی د وجه نه باران بد دی نه زموږ د ټولو نقصان دی هر امتی ته په کار دی چې دې ته وو واسي دا زلزلی چې راضی دا الله د ناراضګۍ وجه ده د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه چاته پوښتنه کوي وی مور دا زلزلہ ولې راضی وی دا چې خلک به هي بدکارۍ جناونه لواتت شروع کی نو الله د زمکه له اجرت پور کې کوئی وره پوښا ته ما دې لپاره په دې زمکه بات کړې چې دا کارو نکې رضا ګره د توبې مطالبه کوي الله په تاسو خپل احوال زما عزت مند ټی کول پکار دی دا زلزلې زموږ ګناهونو د وجې ناراضي ته عمر رضی الله مبارک زمو دي کتابونو لیکل وای دی په دور کې زلزلہ راغله نا خو جلالی شان په منبر درې دو کوړه ور سره الله شوکه و خلکو لوی دا ستا شود ګناهونو د بد او اعمال د وجې نه دي اکه ژوند دی او زلزلہ راغله رستا سو زما بکتی شه او ته پوس کولې شو منکر والے پکوړي والے شو نن خو خپل بچی نه پلار نشي ویل نو کویل شي ولا پرور یو کاستوی جدا بازي ما شومانی کوم خیالي وسه سکوټرې په مخه کړی زمور پلار مجبور کړی مور پلار غریبانان حیران کدي زویل سکوټر نه ور کایوم ځان مړ کای اکواله ور کو نو ځان مړ کای بګی خبره باندې نن خپل بچی نه نشي ویل نو بل چاله وسو وی جدا ناروا کار عمر رضی اللہ عنہ کوڑو حضور و خبردار کبیا زلزلہ رہلا نستاس و زمان و کتیشی و دادا غیو جلالی شانو دادا غصر خن کولو دا خبر ابو بند چا دخلی نروزی یو زلزلہ راغلی و ناغوی وی داستاس و دامالو و جلال قسم دیکھ زجون دیم و بیارالب زبتاس و لدام ملک پریزم لکه یو پلار بچو تا ہوئی چه گوری دا وطن بدل پریزم وی بیا بدر دا وطن پر زندام تاریخ لیکلی اگر جو علماء دی خبره کې لګ سندی کلام کړي وی زلزلہ راغلی و نو کوړې زبکه تر هوا شول وی ولې خزه پتہ عادل نشته څه کوي دا الله او رسول کب حکم کې نیمګړتیا را خو هغه خدا سویل شي موږ نن په خپل بدن کې عیبونه نشو شمارل د زبکه پکوړو والا وی خزه ما څه کوي دې د کب عدل کبه ده دا الله او رسول کب حکم باندې پورا کړي دی تاریخ لیکلی وې دی والو نه پس چې حضرت امیر المؤمنین ژوند دی نو بیا زلزلہ راغلا دا الله باندې ګانو پورا ته تخشان ک زلزلہ راشي او په دې حال کې برش تاسو مخ کې ما یو خبره کړې یو نوجوان عالم یو زل دا غټي زلزلې نه پس ما سره یو ځای شو نما لوی زما سپتنه وا مولا درس کوم لکه زمو ټول لما درسونه کوي نو ما لوی سمو خیال دې دې زلزلہ کې کمړې په شکم حال کې وی دې حال کې پته وي او ما ولې پردیش مې کې پښتانه پردیش مې کې نش غنه د خوې د غټولو نیولې و ما ولې کدا زما کې مو پردی نیولې نو دا خو مزان سرال ته وړې وي اے غل چزان سره یو شیخ لاکړې یو یو ځان سره ابا سی پټکړی او هغه سره برآمدم کول حکومت نو غل سره جغلا برآمد شي هر سړی چې سوړی پټکل دا بزان سره وړي اول خدای انکار نشي کوله دا لا سخفي به گواهی کوي دا نن چې په کوم ځمکه لاس سیدا ځمکه به خبره کوي اول خصو کې انکار نشي کوله خو کې انکار کې غشې به د سر د پاسه نو دا الله بندگانو چې موږ تاسو په ځان باندې رحم وکړو ور باران بند دي تم زموږ ديني کتابونو لیکلي چې دا الله د ناراض کوي نه خبره الله دې ما ته موتا سټول تا د صحیح توبه توفیق راکړي چې موږ تاسو ګور ارشله دا ګور سوري شوې چې په خو بدن په یم تاسو ټول د مسلمان کور کې پیدایې پښتنو ته اسلام د صحابه کرامو په دور کې را رسیدلې د چا دور کې را رسیدلې د صحابه کرامو په دور کې را رسیدلې ځکه صحابه کرام کابل ترال کابل فتح کو د حضرت معاوی رضی الله عنه دور دراغه نه پښ پیښور کې تاسو ګورئ پیښور کې زه په زید صحابه او قبرونه دي تاسو سوچ چکئ د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې پښتنو ته اسلام راغله تاسو موږ تاسو نو شش مېرلې چې زموږ سوره پیړۍ په اسلام کې وتیرې شي ته د مسلمان کور کې پیدا یې ته د مسلمان بچي ته د مسلمان وسه ته د مسلمان کړه وسه ته څنګه وې چې موږ خاوبت نه پیژنه ته مسلمان ته خو تعالی حبته را چې دا کارونه کوم نو اور ته بزم او چې دا کارونه کوم نو زو بچته زم جنت ته بزم کم از کم ګور چې دا خوشاله وي چې په دې کارونه به اور ته زم کم از کم یو سره حضور ملامت شي او بس مسله جوړ شي یو حدیث کې راغلی وي په خوا امتونو کې یو سره نو چا مړ کېدنو بچو لري وصیت اگر چې وصیت د هغه د ناپوهۍ نه خود له پدې ناپوهۍ بخنه نه شوی په خوف الهي ولا بخنه شوی نو بچو ته وی وی ما غره سره سم کار نه کړې زب الله سره مخسن غلغو نو چې زمړ شم ما اوس وځوي او چې زما غاډو کې او بدن ټول هیرشي نو نیمه هیره دا په سمندر کې واچوي او نیمه چې کله سیلای راشي دې کې والو زوي د حدیث دا سه الفاظ دي خو دې کې بعض علما او د زړه جهل ناپوي یو عذر ګرځولې وی کاله په ما قادر شي کنه مال به داسې سزا راکړي چې چاله به ور کړی نه پس چې مړ شو الله حکم کو هوا تا غټول زیرا جمع کلو سمندر ته کو الله حکم فیکون ته کنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله چې یو شی را دول لري وای شا نو بس پاغه سات باندې څه شری شوی الله ورته دا دی ولي کو نا ورته یې سبحانه وتعالى پته دا مست دی یری دکړي ما سکړي نه دی سبب وګوره محلا سره لګول غواړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره په میدان د محشر کې ملاوی دی دومره خوشم په کار دی کنا چې سبب مخ لګي سبب سکه مخ لګو الله زموږ استاد سبحان رحمیږي د صحیح توبې توفیق دی الله موږ او تاسو درا کی لګ د خپل عالمانو سره کې نه د مش پابندی وکي دروغ نه اجتناب وکي سترګو حفاظت دی او کینن بازارونه ګرټول د فتنو نه ډکې ډیر ضرورت چینی نو ډیر بازار لبوزه چې سرکار دې کئب نظر زر بس هغه مسلوني طریقې سره روزه ا د نظر حفاظت کوا ته لو رش په زموږ نظر غلط استعمالې زموږ غوګونه غلط اورېدل کوي زموږ جبه ته لو رش غلط استعمالې دیو جن دې کارونو نشي موږ تاسو اجتناب کو کم از کم دا پزان لازم کوي دا کومه خبرې چې اوري نو ګره کدی ته معاملي شکل ورنکو نو پوښ نی نو ځنکدن کې بلاس بروړی اګه ځنکدن کې نی د حشر میدان کې بلاس بروړی ګره 24 غټه کې د خپل عالمانو سره یو غټه کې نه چې د قبر د خاورو د الله د ملاقات د دین خبرې اوري نو لګبر سنبال لګبسی را سنبال وي کم از کم دی جمعه له وختي راځي مونږ سره ته چيو دل تنور اغلي نو بازي کسان به جمعه له راتل بیا به مال په کې بازي وي به پتا یو جمعه چې مو د الله دین وورو تربري جمعه په گزاره کیږي نو تاسو غنی ما کرا غلي تاسو سوور ته څوک تاسو کې وعده کوي چې د باغ نه به مخ کې راځي ملائک میلی کی کچالا زجت نو کو ابم لکی ذات سره وای څوک به د باغ نه مخ کې راځي چې وعده کوي ور باغ نه مخ کې راځي ماشاءالله ګورن زموږ د مرګري چا خو غنن ما چوکتل یو صف زموږ ډکو د باغ نه مخ کې تاسو بس شي کړي دا کم چې د باغ نه مخ کې راغلي 12 بجو زوال کی 12 بجو نه چې څوک مخ کې راغلي دا غی په ملنامه کې دی یو قبول شوی او ثواب الی کله شو اسو چرستر دا محروم شول اے پلس چا پلس منټه کې او خبایلو چا پنی منټه کې او خبایلو تا دا اخرت خبرې دی دا چا ویلی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلی ګورټدا سے خلق دی چي د کم زنه خلق پکې د ډېر لری لری نه راغلی او غی او خو ګټلو اسو پکې خوا کې نه او روح بهلو دا د نقصان خبره د الله بندګارو د اخرت دا خبره مخې نه کوي یو د جمعې په میاش کې تقریبا کله سلور جمعې برابرې یو کله پکې پینځم شي یو سړی نور اعمالو نه علاوه چې سلور جمعې د سلور خان خیرات کړي څومره خیرات یې وکړ او سړی دې ګورې بازي داسې خلق دې دا د امرګري حضور غدد چې ته بیان لاړ شم و املا سوجت کوي چې په ټول عمر کې څوک جمعې لمخ کې طالباز خلک چې کله نه پیدا شوه په خبره د پوه شوه نو دې شرط د زوال لمخ کې جمعه ته نه راغله په ټول عمر کې یو وخت نه غټلې اباز د الله داسې بندگان دي چې سکه په ټول عمر کې دا نو تاسو هم ان شاء الله داسې کوئ کنه ای تاسو شو کلپ دین روټای مو خورن روټای مو مو ضرورت خورې شو یا په اجره کې ناز شو یادار چې ګور مخکې نه د جمعې پر ځبانه مخکې نه ځان سمبالول پکار دی د جمعې دا ورځ خو زموږ استادو د خوشاله او د اختر ورځ ده وشه په خبره ما دا ورځ پاسمانونو کې ډېر لوی غنلې شي حدیث کې راغلی وي په دې ورځ ارزناورم په فکر کې وي غوي خر ټټو دا صبح چې استادو دي ازناورو لم پته جن د جمعې ورځ ده وې د قیامت ورځ چې راځي نو د جمعې په ورځ بشپېلې کې پوکې والے کې خدا پته نه لګي چې کومه ورځ به وي نو دا ټول حیوانات په یری چې اسې نن د جمعې شپه ورځ د اجر تاغ ورځ نی سیوا د پیریانو انسانانو دا د جمعې پر سره وختي غسل وکي جامې واچي اثر لګي وختي مسجد تراش الله زموږ استاد خپل دیدار نصیب کټول وای امين و اذا الله دیدار چې پرز د قیامت په جنت کې مؤمنان کوي نو څنګه به صفونو کې ولاړی سوک چې همیشه جمعه ته مخ کې راځي او په لوبي صف کې د الله دیدار کې ودی لوبي صف کې سوک چې رستو راځي نو په دیدار کې کې برستو په ولاړ وي دا الله دیدار وکي هغه له صفونو کې څنګه خلق کیږي څنګه چې د جمعه پرز راځي دا مسله ده و اذا چې جمعه سم شو نو دد بټول افته سمه یی جمعه خراب شو کړه نو جمعه پس خرابېږي نا وخت رانی نیمګړې بیان دی واورې ته سمره سمره خلق راغلی غیب په ګوره صلات تسبیح په کېو کړ چا په کې سوره کهف وې چا په کې درود شریف وې اته رستورانی جمعه سمېږي د الله د حبیب په سنت او جنت کې کولوباله رجب چې جمعه سم شو د دبه تربلې افته پورې افته سم یو جدار وانه شو کنه نو ټول بر کارونه غره برنه سبي ګمغو تاسو کته نه سمو ها بھائی کارونه برنه جوړوي ک کته نه به جوړوي کته نه هم ټول سر واک کل کنه معاملات د برنه جوړيږي معاملات سلی پریشانای د برنه ختميږي دا د کته نه ختميږي الله دې زموږ استاد سودا ټول نظام درست کی او ټول معاشره دی الله د شریعت مطابق کی ټول معاشره بګړاو د زمای عزت مند لکه خبر هغه د امر کې راغې او جمعه بل مډر راغله نو ما هر چاله بل ورکو به دا بل د مونږ په سیم ډیر روز ته مې دا سم کا ناګه کس چې غل نو هغه را پورې او خان د وی ته د نوې جی بل سم کا وی دې اجره کې ناس تل تل کی بلډا ام بلونو والو ایتا سنو آپ جیو زڑے بیلونو والا دے او کور کی لکی نو پرس د قیامت بد د پا دے گریوان کی دو سمر خلقو لاسی تو خوراش او گورا جی چا سکڑی نو ٹورا معاشرے پریشانے کیا چھولے نو یو شہن دے کنا دا غریب پر بسپینے گیر لار دے و یو جے کہ بیورا شنو مشورے مکڑی چی سمر دیر راوستو کو جماعتی اگم درسائی نو کمائی بینا تو یہ پہ خبر پانے نو دا سی خلق دی چی گریم دی منزونو کی مناسبال ہے ترتلے میں چی بل ٹک کوئے دے خوناس دی ٹولا رس اخپل اجرہ کی لکی د یو ځل لاړو وای ور پرو حاضر یا سړي وی چاله وی چې ما دا یو میډر لیډر لوي چې ما دا دغه وګوره سوال وای نه بس مې وګوره مې زه په نه بس نه پويګم وی د کور نظر له میټر اخکار یا په نه بس نه پويګي معاشره ټول زما عزت مندو ګنده ها هر محکمې له چې زی خو چې چا سره دی واسطه نه راغلي دغه معاملات کی کنه معاملات چې ګډوډ شو دام د دین یوي سره د مظلوم आवाज سوک زما عزت مند نه وي نو معاشره ورټوله غډه وډه شي دا ځکه زلزلې راځي الله مود د لوی وفاتونو نه ساتي د لوی عذابونو نه مو ساتي ور دا سي جس دي دي یو میاش کی تقریبا دا دوه مسلزله را دي یو میاش کی دا د قیامت نه خمدا چې څومره خلق بګړاويږي نو دا زلزلې آفاتونه مصیبتونه دا به زما عزت مند ډېریږي سمبر جا مصیبت یعنی زمونگا عمال خرابی گی دمرا و مصیبتونو لے رہی الہ الارمین زمونگا طول خاتمہ پہ ایمان کے یا اللہ خاتمہ پہ ایمان کے اللہ مونگتا زمون والدین و استازان و مرو جوندو اصول و فروع و توارا و لوی گناہونا معاف کے یا رب کریم مونگا و طول امت دا ارکس ما عذابون و مسائبون و ساتے اللہ دا زلزلونا دا برکت عذابوننا د ظالمانو د مسلط کې دود ټولو نمو په خپل رحم او کرم محفوظ وساتي الله زموږ د بدو اعمالو د وجنه الله باران بندې مونږ اقرار کو الله چې مونږ ټول مختورن یو او مجرمان یو مونږ سره زموږ د ګناهونو زموږ د اعمالو اخلاق او معاملې مکه د خپل رحم او کرم او د عفو معاملو وکي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وره یا رب کریما سمر بیماران دی کورونو اسپیتالونو کی شفا کاملہ عاجلہ ورتور نصیب کے باز مرګر دعا د پاره ویلی الله د چا دینی دنیوی سہاجتونه ایتي ورته پورا کے او د چا سه پریشانای وی الله دا ټول پریشانای ختم کے الله موږ ټول د دنیا او د آخرت د شرمندګونا الله په خپل حفاظت کې اوساته الله زموږ د عمل کو ټول اسلامي ملکونا په امن او امان او حفاظت سره اوساته یا رب کریم زموږ د عمل کو ټول اسلامي ملکونو کې نیکان حیادار دیندار چې د ملک د دین د دې خیر خواوی الله غفر موږ باندې مشران کې کم چې غداران دي د ملک د دین دشمنان دي الله دا غي نمون ټول په حفاظت کې اوساته الله بي ګنا بنديوان د بندر اخلاص کې الله د چا دشمني طرف غني دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار